Pois todo isto peixe. Claro, fai tres lances o día. Está constantemente arrastrando, é unha cousa de 140 metros de ancho que vai polo fondo e arrampla con todo. Que pasa? Se estamos falando de fondos areosos, pois, home, é máis o impacto sobre a fauna que sobre o ecosistema. O triste é cando no fondo hai coral. Entón aí estamos falando de algo que tarda miles de anos en formarse e bueno, se desfai. Non hai ningún tipo de control. De onde están os corais, de onde están os ecosistemas prioritarios a conservar. De vez en cando vai por aí un buque, porque o único xeito de saber é cun buque oceanográfico. O método de estudio oceanográfico é ir moi despaciño, pero é a mesma técnica, arrastrar. Parece unha partida de tuto. Bueno, isto é un arrastreiro, e isto é o que fai, non? Que vos ia dicir, quen traballa nos arrastreiros galegos? Ton dicimos, falamos dos mariñeiros, dos postos de traballo. Pois mira, neste barco había o contramaestre, que era Salva, o timonel, que era Suso, un fulano que se quedou sin trabajo porque fastidiaron o plan E, ou algo así, se quedou sin facer carreteiras, que se dedicaba a iso antes, e o resto eran peruanos, chilenos, senegaleses. Por que? Pois porque non lles teñen que pagar, porque non teñen dereitos. E o barco galego? Barco galego, de Marín, Beatriz Nores. Unha empresa que ten 16 barcos por todo o mundo. Que máis cousas fai nestes barcos no mar? Este en Malvinas. Sí, Malvinas. Bueno, en Malvinas, a ver, hai moitos caladeiros internacionais que están sendo agotados. O de Malvinas levan ali 40 anos e non se agotan porque Argentina e Inglaterra son moi estrictas nas súas aguas territoriais. Entón, eu penso que se debe pescar por menos da productividade, entón o peixe, digamos que está nas aguas territoriais e logo baixa. Entón, así van aguantando. Pero claro, outros países como Etiopía, onde non hai estado, non hai agua territorial, non hai nada, pois sabemos o que pasa, que teñen que ir os piratas a poñer orden e claro, logo se pasan. Que outra cosa fan os barcos no mar? Pois botar todo pola borda. Ah, mira, aquí tendes outra de peixe. Claro, este é unha enchenta de 10 toneladas que os pobres mariñeiros ian estar pois o mellor 12 horas traballándoa. Casi todo isto descarte. É casi todo marujito así que non se aproveita nin para nada. Entón, claro, eu penso que é un ciclo macabro, non? Porque todo o que descartan, rematan o fondo e bueno, e logo a propia merluza segue comendo e medrando, non sei como será. Pero penso que debe terse montado aí unha especie de casa dos horrores no fondo mariño, porque senón non me explico que siga vendo peixe despois de 40 anos. E bueno... Non se aproveita para facer farinha? Non, se bota todo porque non compensa. Estamos falando de un buque que ten que aproveitar a... Xa. Enche o buque leva... consume cartos, consume enerxía, consume viaxe, consume... Entón, procesar un peixe para logo vendelo a moi pouco, pois o mellor non lles compensa. Claro, os factoría, os grandes, sí. Estamos falando dun buque de 500 toneladas que se enche de peixe a vender cada marea. Entón, os tipos están aí 2 meses a tanchar as 500 toneladas e logo volven para a terra. E así 3 veces. Logo volven a casa 1 mes e logo fan o mesmo. Entón, digamos que hai xente que mira a súa familia 1 mes ou ano, máis ou menos. Entón, claro, falas de desrespectar o mar a esta xente e di, pois non. Que pasa? Por que non teñen máis cartos estas persoas? Por que non lles cunde? Por que non les poden estar 3 meses no mar e 2 en casa ou algo así? Pois porque, é o que decía Santi, os precios non os poñen eles. O poñe o que yo merque. Entón, eles chegan co mercadería a Porto, entón, se lles dan 2 euros, lles dan 2 euros. E punto. Que pasa? Que o armador sempre saca tallada. Por qué? Pois porque vende a 2 euros o quilo, por exemplo, a merluza, nos despois a mercamos a 10. Pero claro, o mellor a vende a 4, pero os outros 2 euros van en B. Que fai con isto o armador? Que deixa de pagar impostos, como os contratos aos que quedan galegos, que son poucos. Aquí tendes ao xefe de máquinas, moi majo, aquí. como os que quedan, claro, o prezo son as partixas. Se o armador declara tanto a facenda, teñe que pagar tantos mariñeiros, un porcentaxe. Entón, claro, gana, se vende o peixe en B, que é o que fai sempre, pois o que ocurre é que unha se aforra cartos de pagar de facenda e dúas se aforra cartos de pagar os mariñeiros. De pagar de mariñeiros como Serafín, porque a este home lle paga un soldo fixo de $900 ao mes. Traballa 21 horas ao día, máis ou menos. Aquí estamos no proceso de vaciar unha das bodegas, a pequena, para volver a meter peixe nela. E bueno, logo din que non teñen sitio para facer unha xestión do lixo, porque claro, todos os residuos que se producen no barco vai ao mar. E aquí temos un par de fotos que atestiguan. Estos son os aparellos, basuras e demais que entra co aparello do barco, o recoller peixe. Si, é que esta é unha foto, non sei se será de móvil ou que. A ver, que pasa? Ui, non. Marga, te necesito. A ver, ahora, vale. Pois nada, contenedor, redes, un montón de cousas. Van entrando, as xuntan e despois as tiran. Bueno. Que sitio teñen estes barcos para coller e ter un par de compactadoras, unha para cartóns e outra para plásticos, tal, para ter o aparello, pero non lles dá a gana. E logo ainda por riba, no porto, lles cobran tasas por recoller o residuo. É un pouco a tontería e a hipocresía da administración, non queremos coidar o mar, pero non damos facilidades aos armadores. De feito, hai convenios, está o Marpol, que a nivel internacional sí que ten contemplado. Este barco ten Marpol. Pero, para os barcos grandes hai propostas de poñer compactadoras. Sí, hai propostas, pero non andan dan facilidades. No que iba eu. O sea, o plasman, deixan aí plasmado, tal, isto, tal. E máis nada. Pero o sector non impulsa nada. Bueno, vos posibilizar, é dicir, que cada barco se encaja diso. Non hai unha especie de recollida de basura, non? Si, sí, pero cobran. Podería ser algo se que se organizase. Se ti armador, convence ir un porto que non ten. Cobran en terra, particulares, perfecto, pero... Xa, pero se ti es administración e queres coidar o mar, tens que chegar a un acordo. Entón, dicir, todos os portos cobramos, ou ningún porto cobra, ou cobramos o servicio do lixo obligatorio dentro do... Porque ti tens que pagar por entrar un porto. Entón, que se é obligatorio entrar en calquer porto, xestión do lixo. Pero iso no momento non que chegan ao porto, non? Pero, claro. Pero, se non hai unha recollida, pues, por exemplo, nos caladoiros, pa unha recollida do lixo, pa que non teñan xa que... É inviable energéticamente. O sea, non vas ter un barco de recolledor de basura, porque o barco vai volver ao mar, e outro tamén, e facer un viaxe absurdamente. A cuestión é optimizar o espacio nos barcos e controlar un pouco, obligar, digamos, aos barcos. A ver, ti és un barco, produces lixo, bueno, pois mo tes que dar. O sea, que non é que non se poida facer, é que non hai vontade. Sí, non hai control, porque iso si o fan cos aparellos, por exemplo, ten a obligación de non deixar os aparellos no mar, descargalos en porto e demais, pero non o fan, moitas veces. Aí pa... Claro, o sea, de feito, nalgúnas mareas nas que embarcaba, nalgúnas mareas nas que embarcaba, gardaban os aparellos, pero polo simple feito de que eu estaba ali, como dicindo, bueno, que eu non iba a mirar eso ni moito menos, pero e facían o pari, pero a ver, logo os mariñeiros me dicen, funcionarios porque estaste aquí, senón vai por controlando a... agochados nas gasoliñeiras de non facer un xiro á esquerda. A mí onte me calcaron 150 pavos, joder. Que os teñan aí nos portos, eu que sei, o sea, a cuestión é moi fácil de facer. Este Héctor, o meu compañeiro da Sebrez, crack. E a foto saiu chulísima. Rapaces, basicamente... Sí, bueno, é un pouco eso, é o tema do lixo, que é algo que se pode, se hai vontade se pode facer, é moi fácil. O tema dos dereitos dos traballadores, o tema da chegada ao porto e o prezo do peixe. O sea, eu penso que hai unha medida que solucionaría todo, que é dicir, a ver, temos tanto peixe no mar, podemos coller tanto peixe en tantos lugares e se pode facer, máis ou menos a ollo se pode facer, un principio de precaución. E a partir de aí ponerlle un prezo. Entón o prezo que non o dicte o mercado, o prezo é o prezo, entendes? O sea, canto nos custa ter uns mariñeiros, canto nos custa manter uns barcos, canto nos custa chegar aos caladeiros, e manter este sistema de xeito sostible. Entón, facemos contas e poñemos o prezo, pero o prezo real, Eu dicir, eu cando me piden facer un traballo, pois eu digo, isto, isto, isto, entón cobroche isto. Pois entón, este é un traballo e non é un negocio. Penso eu. E penso que o tema básico aquí é este, que a xente o que pasaba é que a pesca dende sempre foi unha aventura. E foi un... Vou ao mar, que pasa? Que chegamos, se a población aumenta, a nosa capacidade tecnolóxica tamén, entón o mar xa non é unha aventura, xa é unha desfeita. Non? Entón agora é cando hai que facer as cousas ben, porque agora xa estamos por enriba da capacidade de carga. Caladoiro que vamos, caladoiro que destrozamos. Entón, no subconsciente da xente segue a idea de que o mar é inagotable e tal. Pero hai que miralo como un traballo máis. Entón, un traballo que ten un gasto, se que ten que ter un beneficio, que ten que ter unha sostenibilidade. E a partir de aí, cambiando ese enfoque, se simplifica.